เปโตรฉบับที่2 2เปโตรบทที่1ซิเมโอนเปโตรผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับเราด้วยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นโดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ที่ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองด้วยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองและเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าและเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้นเพราะว่าถ้าพวกท่านทำเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันล้มลงเพราะโดยวิธีนี้ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราจะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่านเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจำท่านทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นในความจริงนั้นแล้วตราบที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจำพวกท่านเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงแจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าจะพยายามให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากที่ข้าพเจ้าจากไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดเมื่อเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพและการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายแต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราและเป็นที่รักของเราเราพอใจท่านผู้นี้มากพวกเราเองก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ขณะที่เราอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นและเรามีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าพวกท่านจะเอาใจใส่คำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่านท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลยแต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขา